Merhaba, Su Hakkı programına hoş geldiniz. Ben Akgün İlhan. Ben Nuran Yüce. Bu programda bize ayrılan süre içinde gezegenimizin yaşam kaynağı suyla ilgili konuları ele almaya çalışacağız. Dünyada ve Türkiye'de hem su hakkını savunan hem de tehdit eden uygulamaları gündeme getireceğiz. Tehdit eden uygulamalar deyince ilk aklımıza gelen şeyler şunlar herhalde. Su hizmetlerinin ticarileştirilmesi, özelleştirilmesi, insan ve doğa yıkımına neden olan baraj ve HES'lerin yapılması, suyun güvenlik, kontrol ve hegemonya aracı olarak kullanılması gibi benzeri uygulamalar ele alacağız. Evet, bunların yanı sıra mevcut su yönetimlerinin yarattığı sorunlara karşı gelişen çeşitli su hakkı mücadelelerine de yer vereceğiz. Programımız baraj ve HES'lere karşı yerel hareketlerin seslerine de açık olacak. Bazen konuklarımız da bize eşlik edecek. Bize ulaşabileceğiniz iletişim bilgilerini de programın sonunda sizlerle paylaşacağız. Şimdi program hakkında bu kısa bilgilendirmeden sonra bu haftaki konumuza geçelim. Biz bu hafta su hakkını kavramını ele almak istedik. Programımızın da ismi olan su hakkı talebinin doğuşunu, bu talebin dile getirilmesine neden olan koşulları, su hakkını anayasalara dahil etmek edilmesi için mücadele eden sosyal hareketlerden bahsetmek istedik. Belki şöyle bir giriş yapmak iyi olur. Daha önceleri çok sık duymadığımız su hakkı talebi günümüzde çok yaygın bir biçimde dile getirilmeye başlandı. Aslında doğanın hakları da bu bağlamda ele alınabilir. Bu talebin yaygınlaşmasına neden olan koşullardan başlayalım. Akgün, istersen sen giriş yap. Evet, dünya su krizi artık hepimizin bildiği bir olgu haline geldi. Birleşmiş Milletler verilerine göre dünya nüfusunun neredeyse dörtte biri temel ihtiyaçlarını bile karşılayacak miktarda temiz suya ulaşamıyor. Dünya su kaynakları büyük baskılar altında, kirlilik ve tükenme tehdidi altında. Ve bu durumun pek çok nedeni var. Bunlardan sadece bir tanesi de kuraklık. Örneğin bazı bölgeler ve ülkeler bundan daha fazla etkileniyor. Afrika, Orta Asya, Orta Doğu gibi. Buralarda küresel iklim değişikliğinin de şiddetlendirdiği bir kuraklık sorunu var. Ve bir de buna kuraklıkla baş edemeyen yönetimler eklenince sorun daha da büyüyor. Tabii su krizini büyüten nedenlerin içinde su kaynaklarının kirlenmesi ve temiz suyun tükenmesi de var. Bunun nedenlerine dönüp baktığımızda ise yoğun tarımsal ve endüstriyel faaliyetler, hızlı kentleşmeyi hemen sayabiliriz. Daha önce dile getirilen çevre sorunları artık günümüzde yaşamı tehdit eden bir kriz haline de geldi. Dünya su krizi söylemi de daha geç ortaya çıkmış olmasına rağmen artık ekolojik krizin en önemli bileşenlerinden biri haline geldi diyebiliriz. Kesinlikle. İşte tam da bu krizi çözme noktasında dünyada iki farklı yaklaşım ortaya çıktı. Bu yaklaşım sadece suyla ilgili değil elbette. Diğer doğal kaynakları da, varlıkları da içeriyor. Ama su özelinde baktığımızda biz şunu görüyoruz. Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası ve IMF gibi uluslararası kuruluşlar su krizinin nedenlerini özet olarak dünyadaki nüfus artışı ve suyun yapay olarak maliyetin altında fiyatlandırılması olarak tanımlıyorlar. Ayrıca suyun kamu eliyle yürütülmesinde önemli bir sorun olarak tanımlıyorlar, görüyorlar. Tabii problemi böyle tanımlayınca ister istemez çözüm olarak da suyun fiyatını artırmayı ve suyun yönetimini özel şirketlere devretmeyi öneriyorlar. Bu anlayışa göre şirketler kamudan daha az bürokratikler, daha fazla bilgi ve kaynağa sahipler ve bu nedenlerle özel şirketler su krizini çözebilirler diye bir öneride bulunuyorlar. Ama tam da burada 90'lardan itibaren bu iddialarının tersine, yani su krizini çözme iddialarının tersine gelişmeler yaşamaya başladık. Çok yaygın bir biçimde suyun özelleştirilmesi, su kaynak ve hizmetlerinin özelleştirilmesi gerçekleşti. Bu özelleştirmelerin ardından ise yaşananlar daha felaketti. Su faturaları hızlı bir biçimde artmaya başladı. Suya erişimde var olan adaletsizlik daha da büyüdü. Su satarak kar eden şirketler su tasarrufunu değil de su tüketimini teşvik ettiği için su kaynakları da daha hızlı kirlendi ve tükendi. Aynı zamanda dünyanın pek çok ülkesinde akarsular ve göller de özelleştirilmeye başlandı. Bunun sonucu daha da vahim bir tablo ortaya çıkarttı. Suya ekonomik, sosyal, kültürel ve fiziki olarak doğrudan bağımlı olan kırsal kesim dediğimiz kesim yerlerini, yurtlarını terk etmek zorunda kaldılar ve evet, ekosistemlerde de yıkımlar yaşandı. Ama daha da ilginci, daha da enteresanı, yepyeni bir sektör doğdu. Ambalajlı su sektöründen bahsediyorum. Musluk suyunu şişeleyerek 500 kat daha fazla bize geri satıyorlar şirketler. Ve bu sırada tabii birikimlerini artırıp güçlerine güç katıyorlar. Ve aynı zamanda halkın bütçesinde içme suyuna yeni apayrı bir pay ayrılmış oluyor. Bir de tabii baraj meselesi var. Yapılan binlerce barajın çok çeşitli olumsuz etkileri oldu. Barajlarla birlikte suya erişimin kolaylaşması ve denetleyici mekanizmaların eksikliği, geçimlik tarımın terk edilerek endüstriyel tarımın baskın hale gelmesine neden oldu. Bu endüstriyel tarımın baskın hale gelmesi sonucunda da yoğun su, gübre, pestisit, herbisit kullanımı sonucu hem toprak hem de su hızla kirlendi. Olayın devlet boyutuna bakacak olursak görünen tablo da şöyle. Suyu kalkınma, büyüme, güvenlik gibi ulusal çıkarların hayata geçirilmesinde bir araç olarak görüyor devletler ve bu nedenle su kaynaklarının yönünü değiştirme, enerji kaynağı olarak kullanma ve hatta hegemonya kurma suyla gibi uygulamalarda bulunuyorlar. Evet ve şöyle de aslında özetleyebiliriz. Şirketlerin ve devletlerin su krizini çözmek adına geliştirdiği uygulamalar aslında su krizini çözmek bir yana daha da derinleştirdi. Yani dünya genelinde şu anda hali hazırda su hizmetlerinin %10'u gibi bir kısmı özelleştirildi. Evet. Ama buna karşı çok yoğun tepkiler gelişmeye başladı. Çünkü çok yaşamsal bir varlığı ellerinden alıyorsunuz insanların. Buna karşı büyük tepkiler oluştu. Pratikten birkaç tane örnek vermek gerekirse Hindistan'da bir eyalette özelleştirme sonucu suyun fiyatı sütün fiyatını geçmiş. Yine Filipinler'de muslukla akan suyun fiyatı kısa sürede çok kısa bir sürede hatta %400 oranında artmış. Dünya Barajlar Komisyonu'na göre de 20. yüzyılda 45 milyona yakın insan baraj yapımları yüzünden yerlerinden göç etmek zorunda kalmışlar. Tabii Türkiye'nin hem şimdiye kadar yaptığı baraj ve HES'ler ve bundan sonra yapmayı planladığı baraj ve HES'leri de göz önüne alacak olursak bu göç edecek insan sayısının içerisinde Türkiye'nin katkısının çok büyük olduğunu söyleyebiliriz. Kesinlikle, evet kesinlikle. Tabii bütün bu olumsuz uygulamalardan doğrudan ya da dolaylı olarak etkilenen insanlar, mağdurlar da diyebiliriz onlara, su hakkı kavramı çevresinde toplanmaya başladılar. Aslında su hakkı kavramı yeni bir kavram değil. Evet, onu vurgulamak lazım. Evet, daha önceden de çeşitli uluslararası metinlerde insanın sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı içinde su hakkı da adı geçmese de defakto olarak kabul edilmekteydi. Yani yeni bir hakkın kazanılmasından bahsetmiyoruz aslında. Zaten var olan yaşam hakkının vazgeçilmez unsuru suyun tüm bu özelleştirme, ticarileştirme politikalarının karşısında korunması için yeniden tanımlanması söz konusu. Bir özet yapacak olursak burada yani su hakkı dediğimizde neyi kastediyoruz? Ayrımsız şekilde her insanın ve canlının sağlıklı bir biçimde yaşamını sürdürmesi için yeterli miktarda temiz suya erişmesi. Sadece bununla da sınırlı değil ama su hakkı aslında şunu da anlatıyor su hakkını savunanlar. Su insanlar ve tüm canlılar için vazgeçilmez ve yeri doldurulamaz bir yaşam kaynağı. Yani aslında su hakkı bir yaşam hakkıdır hakkı deniliyor. Yaşam hakkının ticareti yapılamaz doğal olarak. Bu hak alınıp satılamaz parası olmadığı için ya da başka herhangi bir nedenden dolayı kendisi bu haktan mahrum bırakılamaz. Hatta şunu da ifade etmek gerekir. Yaşam hakkının temel unsuru olan suyun kendisinin de hakkı vardır deniliyor. Bu bağlamda su hakkını savunanlar suyun ekonomik bir kaynak olarak görülmesine, ticarileştirilmesine ve özelleştirilmesine karşı gündelik yaşam içerisinde pratik mücadeleler verirken bir yandan da hani suyun kaynaklarının korunması, gelecek kuşaklara aktarılması ve tüm canlıların suya erişiminin sağlanması için ulusal ve uluslararası yasal düzenlemelerde de su hakkının güvence altına alınmasını talep ediyorlar. Evet, bu su hakkının pratiğe nasıl yansıdığına bir örnek verelim. Su hakkını korumaya yönelik en önemli sosyal hareket 1999'da Bolivya'da ortaya çıktı. Cochabamba kentinde belediyenin su hizmetlerini özelleştirmesiyle başlayan süreç içinde su hakkı kavramı somutlaştı. Bu dünyada bir milat olarak sayılabilir. Buradaki özelleşmenin sonucunda su fiyatları yine senin söylediğin gibi arttı büyük oranda. Bu artışın en önemli nedeni ise şirketin altyapı hizmetleri için gereken bütçeyi vatandaşların cebinden çıkarmaya çalışmasıydı. Ve hatta bir dönem halkın topladığı yağmur suyuna bile şirketler gözlerine diktiler ve bunun sonucunda ortaya çıkan sosyal hareketin hükümetin devrilmesinde bile bir rolü var. Böyle desek abartmış olmayız doğrusu. Hiç abartılmaz. bu döneme ilişkin olarak yani Bolivya'da su hareketinin ortaya çıkması ve gelişmesini anlatan çok sayıda makaleler yayınlandı, belgeseller çekildi. Bir tanesi var ki daha fazla herhalde bilinen bir şey, bir film. Yağmuru bile adlı bir evet. film. Bunu dinleyicilerin seyretmesini tavsiye ederiz. Evet. Kesinlikle. 2010 yapımı bir film. Tabii şimdi bu sosyal hareketin, Bolivya'daki sosyal hareketin başka bir sonucu da şu oldu. 2009 Bolivya Anayasası'na şöyle bir madde eklenmiş suyla ilgili. Olduğu gibi aktarıyorum. Herkes evrensel nitelikteki içilebilir su hizmetlerine eşit olarak sahip olmalıdır. Hizmet koşulları, katılımcılık, sosyal denetim, evrensellik, hesap verebilirlik, ulaşılabilirlik, süreklilik, kalite, etkililik, adalet ve güvenceli olma kriterlerini taşımak zorundadır. Su ve temizliğe ulaşma bir insan hakkıdır. İmtiyaz veya özelleştirme konusu olamaz diyor. Ve gayet net bir şekilde ticarileştirmeye ve özelleştirmeye, suyun ticarileştirilmesine ve özelleştirilmesine karşı olduklarını belirtiyorlar. Evet, bu Cochabamba su savaşı diye geçen bu olayın ardından da aslında dünyanın çeşitli yerlerinde çok su adaleti hareketleri patlak vermeye başladı. Hatta ondan öncesinde Uruguay'da böyle bir girişim vardı. 2004 yılında Uruguay'da bir referandum yapılmıştı. Anayasalarında bir değişiklik talebi vardı suyla ilgili. Onlar da anayasalarına su yaşam için vazgeçilmez bir varlıktır. İçilebilir suya ve kanalizasyona erişim bir temel insan hakkıdır ibaresi ekledi. Bu iki tane örnek aslında ulusal düzeyde anayasal değişiklikleri içeriyordu ama su adaleti hareket aktivistleri bunu aynı zamanda uluslararası platformlara da taşıdılar. Tam da işte bu özelleştirmeci mantığın oluşturduğu bir platform var. İşte şirketler ve özel şirketlerin dahil, devletlerin ve özel şirketlerin dahil oldu. 97'den itibaren dünya resmi su forumları yapılıyor. 2006 yılından itibaren ise bunun karşısında alternatif su forumları gerçekleştirildi. Bu su forumların içerisinde de su hakkının evrensel olarak kabul edilmesi talebi gündeme getirilmeye başlandı. Yine Bolivya'dan bir girişim vardı 2000 yıllarının başlarından itibaren ve 2010 yılında en nihayetinde Birleşmiş Milletler'de bu öneri kabul edildi. 2010'da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu şöyle bir karar aldı. Güvenli ve temiz içme suyuna ve hıfzıssızlığa erişimin yaşamdan ve insan haklarından sonuna kadar faydalanılması için temel bir insan hakkı olduğunu kabul eder maddesini onayladı. Evet, onayladılar ama onaylamayanlar da var. Bu madde evet. 124 ülkenin kabul oyuna karşılık 42 çekimser oyla kabul edildi. Türkiye şaşırtmadı bizi ve çekimserler arasında yer aldı. Ama tabii ki önünde sonunda bu anlaşmayı imzalamak zorunda kalacak. Çünkü temel hak ve özgürlüklere ilişkin kanunlarda farklı hükümler olduğunda çıkabilecek uyuşmazlıklarda uluslararası sözleşme hükümleri esas alınıyor. Bu açıklamadan sonra son iki olumlu gelişmeyi aktarıp programımızı bitirelim istersen. Evet, bir olumlu gelişmeyi ben aktarayım. Yeni Zelanda'dan bir nehrin ekolojik hakları tanındı. Yerel halkın işte fiziki, sosyal, kültürel bütün bağlantısını sağlayan nehrin ekolojik hakları bu hakkı halkın da işte karar alma süreçlerine katılımıyla birlikte tanınmış oldu. Bundan öncesinde merkezi olarak nehrin nasıl tasarruf edileceği kararı alınıyordu merkezi hükümet tarafından. Şimdi yerel halk da bu karar alma sürecine katılmış oldu. Bu anlamıyla nehri korumuş oldular halk evet. olarak. Yani hem kendilerini hem de nehri korumuş oluyorlar. Evet. Evet. Son haberde ABD'nin Kaliforniya eyaletinden burada su bir insan hakkı olarak kabul edildi. Yeni bir haber bu, çok yeni. Birleşmiş Milletler'in suya erişimini sağlayan suya erişimi bir insan hakkı olarak tanımasının ardından Massachusetts, Pennsylvania ve Detroit gibi yerlerde de benzer kararlar zaten alınmıştı ABD'de. Buralı bir organizasyon var, ABD'li bir organizasyon, Food and Water Watch diye. Onun sözcüsü olan Hoyter bu konuyla ilgili şunları söylemiş, onu da aktarmak istiyorum. Bu karar ilk kez gerçek bir yurttaş hareketinin mücadelesi sonucunda alındı. ve bir eyalet bu temel hakkı tanımış oldu. Bu yasal düzenleme, yurttaşların yaşadıkları yer ve kazandıkları para ne olursa olsun yeterli ve temiz suya ulaşımını garanti altına alacak. Evet. Yeterli miktarda temiz suya ulaşma hakkından kar elde etmek için taviz verilmeyecek demiş. Ticarileşmeye dikkat çeken Hoyter, başka devletlerin de su ve hıfzı sıha hakkını temel bir insan hakkı olarak tanıyacaklarını umduklarını belirtmiş. Biz de aynı umuda katılıyoruz. Biz de kar için değil yaşam için su diyoruz. Bize ulaşacağınız adres www.suhakki.org adresi. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.